Nem menekül Rogánsz. Háború. Nem. Háború. Nem. Háború. Pedig azt akartam mondani, hogy nem dobálja tovább szarral és szeméttel Észak-Korea, Dél-Korea. Az se rossz. Majd elmondhatod ezt is. Csak ne felejtsd el, hogy háború! Boldog hetet kívánok mindenkinek. Remélem az előző is boldog volt. Nekem egy kicsit jobb volt, hogy nem kellett találkoznunk. Annyira megtetszett, hogy gyakran lesz ilyen? Igen, amúgy ez lenne a legjobb. De a számlát azt ugyanúgy küldöm. De úgy, nem? Ezt gondoltam. De jó, jó lenne, én is adom, és szerintem egyikünk se kéne, hogy bejöjjön a műsorba. Csak elindítjuk. Szerintem mindenki jobban járna. Amúgy ez király lenne. Ja, hát egyszer nyomhatnánk egy olyan hetet, mint az alvós live-ok a YouTube hős korszakában. Ja, szerintem tök jó volt az előző hét. Egyre gyakrabban lesz olyan, hogy nem mi ketten ülünk itt. Nyilván elmondtam, hogy legtöbbször mi fogunk itt ülni, de vannak olyan terveink, ami miatt muszáj, hogy néha egyikünk hiányozzon, szóval jobb, ha megszokjátok, hogy jönnek, mennek majd itt az emberek, és lesznek nagyon sok jó műsor, aminek nem leszünk egyikünk része. Ja, de helyette majd nagyon sok jó videót fogunk csinálni. Ez mindenkinek jobb lesz. Ezt most így értek el, lehet, hogy most így megütötte ez a fületeket, és azt mondjátok, hogy mi bázzon, de ez úgy nem lesz olyan jó. De valójában sokkal jobb lesz, mert ezt azt is gondoljátok át magatokban, hogy ez mennyi ideig fenntartható így ebbe a formában. Mondjuk a Balázsék alapján örökre. Úgy tűnik, igen. De ott is látod a Vadon Jani elmet. Mi van a Vadon Jani alatt? Nem tudom. Még mindig nem jött ide. Mennyivel frissebben tartható valami, mint a Balázsé? Mi van a Balázsékkal? Nagyon friss. Most láttam a Bocskort is, az is nagyon friss volt. Arról ramblingelt, hogy a valószínűség számítás nem létezik. Tök mindegy, hány százalék esély van valamire, hogy bekövetkezik. Valószínűség számítás tagadó? Igen. Szeretnéd megnézni az érvelését? De ez most ezt viccben mondta? Nem. Édes Krisztusom volt. Még ennyi idiótát a mikrofon elé engem. Szerintem csodálatos. Hát vagy megtörténik, vagy nem. Igen. Ez az érvelés? Igen, mint hogy ugye ez Rínyi belovagol a fürdőszobádba dobon, 50% esély van rá. Pont ez az érdekes, mondta, hogy a valószínűség számításban, hogy általában nagy tömegeknél szinte biztosan meg lehet egy csomó dolgot jósolni, de biztos a Bocskor is nagyon ért hozzá amúgy. Szerintem a valószínűség számítás az egy dolog, amit kurva nehezen értek meg a matematikából, de tudom, hogy feltételezem, hogy van azért így értelme, tehát meg láttam már működőképes dolgokat, amit én is teljesen átláttam és megértettem, és ilyen példát hoz a Bocskor is. Teljesen mindegy, hány százalék esély van rá, hogy megnyeri a lottót, mert hogy minden egyes alkalommal, gondolom erre próbál utalni, hogy minden egyes alkalommal van valamilyen esélye, hogy nyer, de hát az is lehet, hogy soha nem nyer. Kivéve arra ugyebár... Arra leginkább esélyem, ugye a valószínűség számítás alapján, ahogy sosem nyer. Arra nagyon nagy esélyem. És általában ez is történik. A legtöbb emberrel igen valóban. Igen, és ha ott van 1 millió ember lottozik, a legtöbb ember nem nyer. És ezt a valószínűség számítással előre lehet jelezni. Hát igen, ez az, ami úgy éreztem, hogy a Bocskor egy ilyen insane clown poszt is spirálba került, és így húzta bele magát, és tehát azt kell, hogy mondjam, hogy például a lottóötös, az pontosan számolható, kedves Bocskor. Az például, tehát azt mondta, hogy mondjanak valamit a mézét, ahol ezt ki lehet számolni, ő ezt nem hiszi el, hogy ezt így lehet. Nem létezik a valószínűség számítás. És amúgy részben vicc volt ez az egész, de annyira komolyan mondta, hogy lehet nem jutott eszébe. Ez egy szerintem gimis valószínűség számítási ismeretekkel ki lehet ezt számolni. Igen. Na mindegy, ezt mi most itt nektek elmondjuk, hogy létezik a valószínűség számítás, és valószínűleg ki tudnánk számolni, hogy hány év kéne ahhoz, hogy eljussunk nagy valószínűséggel oda, hogy ugyanúgy, mint a Bocskorék, meg a Balázsék, már csak azért hallgassanak minket, mert ugye ez megy a rádióban. De Bocskor, már egyre könnyebb kiszámolnom a valószínűségét annak, hogy mikor fog baromságot beszélni. Mert ugye van egy változó, ami úgy látszik, hogy egyre inkább följebb megy. De hát ez így ez van. Minden ilyen öregedő magyar celebritásnak van egy ilyen nagy Fero indexe, hogy mennyi az hát így növeli a valószínűséget, vagy csökkenti. Abból érsz, hogy most beszélsz hát a rádióba, tévébe, interneten, akkor nyilván egy idő után mondasz hülyeségeket is. Ilyen van. Igen, hát ez eljött mondjuk. Ez a pillanat, úgy tűnik. Úgyhogy Jó, hát ez oké. Okay. Csak akartam nektek egy, mondjuk megnyitom ezt, egy privát izét, hogy ne lehessen még arra, azt sem mondani, hogy izét. Keresési előzménye. Igen, bár szerintem a keresési előzmények benne vannak. De figyelj, azt csináljuk, hogy gondoltam, ezt megmutatom, hogy ha érdekel valakit, mondjuk egy újságírót érdekelni, hogy a szabad média pályázatra mik a feltételek, akkor azt kell csinálni, hogy beírom, hogy szabad média pályázat, és rámenni mondjuk akár az elsőre, és itt is vannak. Ki pályázhat, és itt van minden. Sőt, hogyha azt akarod nézni, hogy a második és kiírás, akkor itt van ez is, és itt minden info itt van. Á! Felhívás, minden link, minden info. Ez nem egy ilyen titkos... Nem. Szél volt, hogy te nem vagy történt, rámehetsz, hogy... erre is gondolom, itt is második kör, vagy rámehetsz a harmadik linkre, és ott is le van írva minden. Aha, újságíró lettél, Ádám, hát, hogy ilyen mély kutató munkát végzel? Csak azt akarom mondani, hogy bár már igen, nagyon jó haverok vagyunk a Ádámékkal, azért ilyenkor azért felvetve nekem kérdéseket, hogyha külön interjút csinálnak, mert egyszerűen nem tudtak rájönni, hogy mi a feltétele a szabad média pályázatnak, és hogy ők írtak, nem találták. De a pályázat kírás szerintem az publikus, szóval meg lehet nézni, hogy pontosan meg tudjátok nézni, mi a feltétel. Az sajnos nem volt publikus, adtunk be közérdekű adatigénylés, bár még nem kaptunk rá választ. Csoki, esetleg te emlékszel a pályázat feltételeire? Szóval kicsit aggasztó, hogy higgyek a cikkeiknek, hogyha egy egyszerű Google kereséssel meg lehet válaszolni azt, amit ők nekik sehogy sem sikerült, akkor felvet bennem minimális kérdéseket a újságíró integritásra. Ilyen szinten, amellett, hogy most nagyon jó barátok vagyunk, ezt csak így mondom, hogy én is azt hittem, hogy ahogy mondta, hogy az egész biztos el van rejtve valahol, és rákerestem a Google-be, és rögtön kidobta. Akkor azt érzem, hogy lehet, hogy egy kicsit a feltételezéseik előrébb vannak, mint az újságírás, vagy az, hogy egyáltalán rákeressenek a dolgokra. Szerintem ez egészen könnyedén már onnan is kiderülhetett volna, hogy például ugye elhangzottak ilyen kérdések, hogy akkor azt szeretnénk, hogyha nem a Fidesz lenne hatalmon, és akkor válaszoltunk rá, hogy nem erről van szó, és akkor úgy mentünk tovább, hogy tehát akkor, ha már ti nem a Fidesz szeretnétek hatalmon látni. Nem, hogy aranyosak voltak, haza csinálték. Persze, nagyon, nagyon kedves, nagyon csak aranyos. Azért is mutattam meg ezt, mert beírtam kommentbe, de nem jött elő. Gondolom a link miatt spambe került. Amúgy ilyen van, szóval ez nem hiszem, hogy ők voltak. Hogy micsoda? Hát beírtam kommentbe a videó alá, de nem látszódik a komment. Oh. De azt szerintem tényleg amiatt, hogy ha linket írsz egy videó. Szóval mi, nekünk is állandóan jönnek emberek, hogy cenzuráztok meg minden. Nyilván cenzurázunk, főleg primitív embereket, de hogy általában a Google szűrője sokkal szigorúbb, mint mi. Úgyhogy egy csomó dolgot spambe rak, csomó dolgot alapvetően letilt, minden van itt. Szóval nem lehet mindig a videó készítőre fogni, úgyhogy én is megadom ezt a... Mert főleg, hogyha kirakod, és rögtön nem látszik, az rögtön fönn akadt valamilyen szűrő. Nem tudom, érdekes nekem az, hogy most sugal valamit ez az egész, hogy nem lehet megtalálni meg semmi, és akkor már nem először van, hogy néztem egy Pesti Srácok cikket, ami teljes hazugság, és akkor jó, lehet, hogy egyszer belefutottak, mert most tudom, hogy most miről van szó, mert róla van szó, akkor lehet, hogy amúgy máskor igazat írnak, de most meg ilyenkor meg az van, hogy tényleg olyan dolgokat kérdeznek fel, ami, és nem találnak sehol, ami tényleg Google keresés. Mennyi volt? 5 másodperc? És akkor megkérdezem, hogy van normál utána járás van a cikkeknek, hogyha ilyenkor, amikor pont ránézek, akkor eléggé az ellentéte van. Tehát ugye mi szoktuk megkapni, hogy ugye nem vagyunk elég tájékozottak, de mi nem nevezzük magunkat újságírónak. Mi újságírói munkákból dolgozunk, alapvetően szórakoztatni szeretnénk itt. Minket Balázsékhoz szoktuk ugye hasonlítani magunkat, bár vízből igazából, de nagyon... szerintem ez a műfaj az áll közelebb, nem a híradóhoz. Igen, és ez egy nagyon jó standard, mert ezt meg tudjuk ugrani, amikor a Balázs részéről beszél, hogy mennyire jó a Putyin, meg hogy a viszét... Bocskor, arról nincs valószínűség számítás, azt mondjuk lehet, hogy meg lehet ugrani. Igen. Nem létezik valószínűség. Hogy lehet valaki valószínűség számítás tagadó? Valaki dum. Lehet szerintem számon kérni embereket, hogy felkészültek-e, vagy mennyire járnak utána egyes híreknek. Szerintem mondtunk már többször olyan dolgot, ami kisült, hogy nem úgy van. Nem tudom, én például azt feltételeztem, hogy a Magyar Péter ugye nem fog elmenni vitázni, aztán elment. De hát mindegy, viszont úgy érzem, hogy ennek a... Mondta, hogy elmegy. Igen, ez gyorsan ellenőrizhető tény volt. Viszont amikor egy újságíró újságot ír, és ugye próbál utána járni a dolgoknak, és akkor egy Google keresésre nem futja tőle, és utána pedig azt állítja, hogy hát igen, ezt nem lehet megtalálni. Ezen felül sugall nagyon sok dolgot, amit csak nehéz védekezni olyan dolgok ellen, amire nincs semmi bizonyíték, vagy csak így a fejemben mondom, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy neked nem tudom. Hát meg mi van lesz? 10 eltitkolt gyereket, és akkor most ezen hogy védekez? Hát nem, nincs, de hát szerintem van, és akkor most erről mit beszélgessünk még tovább ezek után? Na mindegy, szóval ezek ellen tényleg nehéz. Igen, meg mit, tehát ez mi lesz akkor, amikor valami tényleg nagy disznóságról kell lerántani a leplet, és olyan újságíró tehetné meg, aki így elégeti a hitelét. Ez szerintem egy nagyon nagy probléma. Szerintem ezért nem érdemes amúgy semmelyik újságírónak se hazugságokat írogatnia, meg nem tudom, meg szoktunk látni amúgy nem tudom, más hírportálokon is ilyen elég kemény kijelentéseket. Szerintem nem véletlenül Mr. Rodrigo írja a legtöbbet. Én nem tudom, hogy ezt majd átveszi-e valamelyik kormányfüggetlen portál is. Lehet, hogy a Nyugati Fényen is van ilyen. Hát nagy kedvencem ezzel kapcsolatban. De hogy ez nem hiszem, hogy segíti akár a közbeszéd állapotát, akár pedig ugye a saját hitelüket. Ha így nézed, azt hihetnéd, hogy David Pressman írt ezt a cikket. Hoppá, az öreg présember. Miközben amúgy itt a cikkíró, itt, de fura, hogy így egy tag a David Pressman, nem tudom miközben, de hogy olyan, mint hogy ő lenne az írója. És ezt nem Mr. Origo írta? De ezt Mr. Origo írta. De hogy ez a kedvencem. Jó öreg. Dollár Média, Trágár YouTube viccműsor, senki által nem olvasott, baloldali színházi blog, és sorosféle magyar narancs is amerikai állami pénzhez jutott, de hogy ez kedvencem, hogy szerintem ez vagyunk mi. Bár ez... Nem biztos, nem lehet, hogy a baloldali színházi blog vagyunk. De itt a soros pályázatok azok más pályázatok, mert összevontak minden. A szabad médiának semmi köze szerintem a soros szervezetéjén. Hát, jó, de hogyha amerikai pénz, minden pénz a sorosé, nem? Hát nem, mert nagyon sokat mondjuk a megafonnak bele. Van Zuckerberg. Idén már több mint 1 milliárdot, szóval, de szerintem mi vagyunk a Trágár YouTube viccműsor. Szerintem az egy jó jellemző, én ezt felrakom a jellemzőink közé, amiket mondtak ránk. Trágár YouTube viccműsor. Nagyon tetszik. Mert ez azt mondja, hogy legalább viccesek vagyunk. És hol van az a 2 milliárd? Hello. Hát nem, igazából nem 2 milliárdot osztottak szét, de még csak a tizedét sem, és fejenként még annyit sem. De hogy igen, itt azért már kiderült, itt 30 millió volt összesen, ami egy Deák Dani ugye fölemészt ennyit egy hét alatt, de hogy igen, ez a 2 milliárd az nem túl pontos. Lehet, hogy ez valami régi cikkből van még. De amúgy ügyesen megfotoshopolták. De van olyan pályázat, ami lehet, hogy soros szervezetekhez is köthető. Nyilván arra is pályázunk. De azt írja, hogy nézd, a legnagyobb támogatási összeget, fókuszcsoport, és ha jól van, ez így nevű YouTube csatornákat működhető. Abban mi kaptuk a legtöbbet. Ja, valaki kap, mert valaki 8000 forinttal kevesebbet kapott, vagy mennyi. Úgyhogy kösz, hogy követitek a Magyarország legjobb Trágár YouTube viccműsorát. Világ legnézettebb magyar nyelvű Trágár YouTube viccműsorát legjelentett. Sok újság lehozta, hogy mostantól vádlottak vagyunk, meg minden. Ami nem jelent még semmit, ugye? Ez mindenki vádlott lesz, akit feljelentenek, és nem sikerül a békítés. Hát igen. Szóval a vádlott az bárki lehet, az még nem bizonyít semmit, de úgy hozták le, mintha már gyakorlatilag börtönben lennénk. De hogyha bármivel feljelentek bárkit, és azt mondja, hogy nem békülünk ki, akkor vádlott lesz onnantól kezdve. De mindegy. Hát biztos valamit lesöpörnek már rögtön az elején a bírók az asztalról, de ahol, ja, ahol van érdemi vizsgálat, ott igen, akkor ott vádlott lesz valaki. Meg amúgy szerintem ezt is ugye nagyon hozzászoktunk ehhez a kifejezéshez, hogy akkor valaki vádlottak padjára ül, meg nem tudom, de ez azért ne felejtsük el, hogy ez egy magánvádas eljárás, nem pedig az ügyészség indított elnünk eljárás, mint mondjuk a Völner Pál, vagy nem tudom. De ja, hát várjuk ki végét, hogy akkor mi lesz az ítélet. Érdekes, ezt is ki kell próbálni amúgy, nem tudom. Szerintem a legtöbben azért meglennének enélkül állnám. Én is meglennék. De ez nem is média per, azt hiszem. Szóval ja, nem sajtóper. Nem sajtóper. A YouTube-ot elméletek itthon nem lehet sajtóperként számon kérni, amit majd nyugodtan hozzáigazíthatnám úgy a törvény valamennyire. Szerintem az például nem jogos, hogy nem lehet sajtópert indítani egy YouTube csatorna ellen, az érdekes, és szerintem itt megigazodhatna a törvény a modern időkhöz. Bár onnantól, ugye nehéz, mert onnantól a közösségi médiát is bevonod, és az onnantól lehet olyan kapukat is kinyit, ami sajtópernek számít, akkor honnantól, érted, valaki TikTokon öten megnézik, és mond valamit, és akkor már bejelentetett sajtóperként, vagy akkor hol húzod meg a határt, szóval az felvett kérdéseket. De ja. Hát úgy, igen, de itt az a kérdés, hogy hol lenne az új határ? És erre pedig jellemzően ugye az a válasz, hogy hát valahol, ahol lehet, van értelme megkúszni. Lehet, hogy százas nézettség fölött, úgyhogy legalább nem kell a patriótásoknak, a megafonosoknak ettől félni. 17 like fölött. 17 organikus like fölött. Ó, nem lehetnek benne az ázsiai botok. Ja, hát mindegy, ez igazából hétvégén beszéltem, de nem erről, mert igazából maga a per, azt szerintem nem a perről beszéltem, inkább az elmúlt évekről, meg az egész dolgokról, hogy közéletről beszélésről. Maga a per az oké, az majd tovább, meglátjuk. Mi lesz, igazából azért börtönben nem fogunk kerülni, úgyhogy nem kell aggódni értünk szerintem. Azt láttad, hogy megjelent egy ilyen cikk csak? Ja, igen, igen. Hogy a politikai influencereken ma már választási eredmények is múlhatnak, de amúgy igazából ez nem voltál, ez milyen volt? Mesélj már. Mi volt ez? A Goethe intézetbe elhívtak egy beszélgetésre Schulz Nórával, meg ezzel a Martin Neumannal, akit nem teljesen biztos, hogy mind ismert. Marvin Neumann, Istenem. Hát hogyha német, akkor valószínűleg sokan nem ismerik, igen. Tehát ő egy ilyen, egy újságíró srác, aki YouTube-on kezdte el az újságírói karrierjét. Alapvetően csak így, nem tudom, kb. Hobbiból csinálta a videóit, mostanra meg már, tehát neki is kinőtte magát ez a dolog. Nála sokkal nagyobb eléréssel is vannak Németországban is YouTube-on olyan emberek, akik politikáról beszélnek. És akkor erről beszélgettünk egy kicsit, hogy ez hogy működik kint, hogy működik itthon, és amúgy nagyon izgalmas dolgokat mondott, még egyen jobb lett volna, hogyha rendesen tudok németül, és nem a felét értem annak, amit mond. Nem volt fordítva? De volt már a kerekasztal beszélgetésben, igen, de nekem nem jutott izét, ilyen volt ilyen kis fülhallgatót, szinkrontolmácsok voltak. Ja, amúgy ez marha érdekes. Ez úgy beszélni, nem érted a másik, mit mond. Ja, nem, az... Főleg egy kerekasztal beszélgetésnél. Ja, ott már voltam. Ugye elég jól föl voltak készülve, csak sokan nem tudtunk németül szerintem. Na mindegy, hát ez már az én hiányosságom. Nagyon érdekes volt hallani, hogy mennyire máshogy működik a német közélet, mint a magyar. Tehát megvannak nyilván ott is a problémák, de olyan békebeli idők vannak, hogy vannak tévék, amikbe dolgoznak influencerek, akár ilyen, nem tudom, ilyen politikai dolgokban. Mint hogyha nálunk a Partizán az M1-jel összedolgozna. Tehát tudom, hogy, és igen, itt nem tudom, elsütöttem ezt a poént, hogy nálunk is vannak amúgy ilyen összefonódások, ugye, amikor a Trombitás Kristófben volt a tévében. Tehát van műsor is a tévén, nem? Hát most nem tudom, hogy most van-e, de régen volt. Meg most vannak a M1-nek ilyen megafonos influencerei. Már egyet láttunk is, igen, hogy elkezdtek ilyen megafon videókat is felrakni az a hiradó.hu-nak. Ja, igen, igen, igen, de ők ilyen különböző intézeteknek a szakértői jellemzően. Nem pedig az, hogy valaki influencerként felfutott, és akkor őt beemelik. Tehát valahogy egy kicsit más szájíza van az egész történetnek, és azt is mondta a Marvin, hogy etikai standardeknek is meg kell felelni, hogy ebbe ugye bekerülhess. De nem akadályozza őket, hogy a saját, nem tudom, szponzorációikat elfogadják, meg minden, csinálják a saját dolgukat, és közben gyártanak akár műsort a tévékbe, nem tudom, mint a Nessai honfoglalón. És valószínűleg a világ amúgy erre tart, mi pedig nem erre tartunk. Szerintem egy elég egyedi helyzetben vagyunk. Tartunk, mint a világ, nem tudom, feltűntek. Egyedi ez a helyzet Magyarországon. De amúgy azt néztem, hogy a Partizánnak milyen műsor lesz a választás napján, hogy így lesz bejelentkezés, hogy mi megy Európában, lesz ilyen helyszíni bejelentkezések, szóval gyakorlatilag már az egyperces promo alapján valószínűleg érdekesebb lesz a Partizáné, mint bármelyik tévé, amit összenap. Hát ilyenkor szerintem mindegyik nagyjából ugyanannyira érdekes, meg ugyanannyira unalmas. A nagy különbség szerintem az közte, hogy a Partizán azt közösségi finanszírozásból, meg a saját munkájukat csinálták meg, független emberek, mármint, hogy tévéktől, rádióktól, közpénztől független emberek, és így szerintem egy sokkal nagyobb fegyvertény, mint az, hogy most az M1 is meg tudja csinálni, és van neki... Hát 100 milliárdból persze. Igen, és van neki mondjuk egy embere Brüsszelben, meg Varsóban, meg Barcelonában. Tehát így ilyen anyagi forrásoktól függetlenül azt egy egészen más nem dolog megcsinálni. Az az érdekes összehasonlítás lesz, hogy azért látszik, hogy nem minden a pénz, hanem az, hogy az emberek milyen hozzáállással csinálnak valamit. Nyilván ez majd vasárnap kiderül, de hogy azt jelenti, hogy rámész az M1-re, és realizálod, hogy úgy, ami ott megy, az... ezer vagy tízezerszeres pénzből csinálják, miközben ami a Partizánon megy sokkal kevesebb pénzből, és valószínűleg még minőségibb is lesz, és izgalmasabb, és pártatlanabb. Ezt ilyenkor érdemes ízlelgetni, hogy van egy szint, ami fölött már nem az számít, hogy mennyi pénzt lapátolsz valamire, de szerintem ezt pontosan látszódik a Megafonon is. Bár szerintem ugye más a célja, és másra fut ki. Na mindegy, hát elvileg föl is lett véve, úgyhogy majd lehet, hogy meg tudjátok hallgatni. Nekem minden esetre egy jó élmény volt. Na de. Mi volt hétvégén? Jó, van ez így. Volt egy kis békemenet. Ez az! Én azt hallottam, hogy a békemenet valami félmillióan voltak, valaki ezt számolta. Valószínűleg a valóságtól ez egy kicsit így távolabb áll, de valaki akarja megszámolhatja, mert valaki felrakott egy videót vágatlanul, ahogy végigvonulnak. 52 perces. Szerintem kevesebben voltak, mint ahányan a Margit szigeten összegyűltek, mert ez csak a menet, és a menetre láttam egy 125 ezres számot, amit ugyanazzal a kalkulátorral nézett valaki, amit mi is szoktunk használni, és hát nem tudom, ott mondjuk egy négyzetméterre ugye három embert írtak, itt lehet látni, hogy ez nem feltétlenül így van, annál lehet, hogy kevesebb. Szerintem az ilyen szempontból mindegy is, hogy most akkor 100 ezer, 130 ezer, vastagbőrön 40 ezeret írtak, közben a Fidesz közelék azt írtak, hogy 400-500 ezer, ami szerintem teljesen ide. Is, mert volt már békemenet, amin nagyon sokan voltak, de ott nem kellett a legszűkebb helyekre összeterelni őket, hogy ilyen nagynak tűnjön. És amikor még a megafonosok is ilyen legjobb képeket kirakva is annyira azért nagy tömegeket nem tudnak felmutatni, akkor azért az... Na mindegy. Én láttam még tegnap, amikor az Origón egy ennél szellősebb tömegről készült képpel hozták le, és aztán lecserélték a képeket, amint megjöttek a hivatalosak. Nem tudom, tehát azért látszik, hogy sokan voltak. Sokan voltak. Szerintem 100 000 ember biztosan volt. A Margit szigeten ki tudja. Az is lehet, hogy 200 amúgy. Hát miért ne lehetne, de amúgy meg nem azt kell mondani, vagy nem azt akarom mondani, hogy erre lehet legyinteni. Nyilván de mindenki talán tudta, hogy a Fidesznek sok szavazója van, ezt nem tudom, hogy hallottátok-e már. Persze természetesen az, hogy fölhozzák busszal az embereket. Vannak ilyen képek, hogy állnak ott a buszok. Ezt szerintem mindenki tudta, hogy buszoztatják az embereket, és amúgy nyilván azért egy politikai párttal mozgósítás az lehet, hogy ilyen szempontból nem is felróható nekik. Inkább... Jó. Jézusom, mennyi busz van itt? Ilyenre gondolsz? Hát igen, itt azért vannak buszok. Csomó magyar falu, nem tudom. De miért? Hát most tök jó, hogy felbuszoztatják őket, és lehet, hogy még jobban is járnak. Volt valaki, aki írt cikket abból, hogy foglalt egy buszra, egy ilyen buszra helyet. Mert olcsóbb, mint a MÁV. Hát amúgy még olcsóbb volt, mint a MÁV, de hát az inkább az lenne a kérdéses, hogy ez most a mi pénzünkből csinálják-e. Az RTL 400 buszt írt. De persze amúgy, hogy attól még akik feljönnek, azok valószínűleg Fidesz-szel értenek egyet, szóval azt nem lehet. Igen, de az talán a kampányköltekezés az állami pénzből az azért mindenképp etikai aggályokat vet föl szerintem, mint ahogy felvetett ugyanúgy a Gyurcsánynál is korábban. Amúgy profin meg volt csinálva, nagyon sok zászlót, táblákat, minden fincfrancot vittek ki magukkal. Azt akartam volna szerezni. Valaki azt írja, hogy hát a Fidesz erre szám pénzt, a ellenzék meg nem. A Fidesz erre szárnya az állami pénzt, az ellenzék meg nem szánja erre azt a nem állami pénzt, amihez nem fér hozzá. Igen, ez így egy pontosan megfogalmazott. Nyilvánvalóan az ellenzék is rászárná ezt az állami pénzt. Szerintem nem kell aggódnotok emiatt. Hát nyilván a DK is indítana buszokat, csak valószínűleg egy megtelne az egész országban. Nem, amúgy csak hát azért... Eljönne honnan Miskolc, Debrecenben az a 48 azért... ember. Nem, amúgy volt olyan busz, amire jegyet kellett venni. Ja, én is szóval nem ingyen van. Szóval lehet, hogy ez még egy befektetés. Lehet, hogy ezt fogom csinálni a következő békemenet előtt. Hogy veszel egy buszt. Hát bérelek buszokat, és akkor meghirdettem, hogy békemenetre felvisznek ennyiért, meg ennyiért. Mm. És lehet, hogy pluszba jövök ki. És akkor odafele lesz a busz. TV-ben olyan Orbán, beszédek fognak menni. Ja, hangolódásnak. Megy a Roxette az Listen to Your Heart. Na, de ránézünk, hogy mik történtek. Hát ez a legfontosabb. Úgy hallottam, hogy történt ez. Valami amúgy. Van egy előadás, ami nagyot ment az interneten, és ezt én gondoltam, hogy ránézhetnénk. Mert ez tényleg agyhalál, ami ott ment. A Orbán beszéde előtt volt egy ilyen performance. Azt láttad? Hát részleteket láttam belőle. Nagyon, nagyon szép. Amúgy látod, itt is tényleg minden megvan nagyon szépen csinálva. Ez mi? Jó hangulat. Itt még készülnek! Még készülnek! Iszonyú dolgok most is történülnek. És még ezért mondták Ripacsnak a Magyar Péternél a... Nagy Ervin. Igen. Hát mi attól még ő is Ripacs volt. Hát igen, de akkor remélem ez ellen is felszólalnak. És meghívták, igen, egy Nagy Ervinhez hasonló figurát, hogy itt is legyen. Ezt látták, hogy ott működött. Egymás ellen gyűlnek! Népeknek hitei egyre csak gyöngülnek, embernek hitei egyre csak gyöngülnek. Téged is ráz a hideg? Miért azt, hogy megállítom el, hogy a kép, ez jól lejátsza. Hú, ezt nem fogom bírni végig, de fantasztikus. Ez valami katasztrófa, ezt végig kell nézni. Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Az Úristen őriz engem. Mert az ő zászlója az engem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres. Hol van ilyenkor a gyerekvédelem? Kard, ha csörren, vér, ha csobban. Csak az ember vétkes abban. Szóval akkor megalapozta a hangulatot? Hát eléggé. Százezrek hevülnek, egymás ellen gyűlnek. Ez a színészkedés, mi a faszom ez? Nagyon fura nekem ez a vibe, hogy mindent kétszer kell elmondani, hogy biztosan halljuk. Készülünk. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Hogy lehet azt mondani, Isten, hogy csíra? Igen, igen. Nagy, és süket, szent. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Nagy süket és szent nyugalma, hát ez az... Háborunkat meg se hallja! Sönes... Mit keresett a Lincoln? A vámpírvadász. Ha van! Ha van! Míg mi viharzunk! Ha van! Míg mi viharzunk! Békéjét nem bántja harc! Békéjét nem bántja harc! Ha szükséges! Abban az esetben feltétlenül. Miért ne? Mindenképp. Miről? Mint hogyha megbolondultam volna, úgy érzem. Én értem, Ádám. Én értem, csak szinte meg... De itt fideszes szavazók vannak csak. Fideszes nyugodnak. Biztos ők is értették. Biztos ők is de értették. Azért a napon állnak szegények. Hát azért mit kell itt szopatni őket? Na most nem. Jó, erre én is elmentem, nem csak, de ilyen sokan voltak a békemenetemben, de ezt én is meg akartam elnézni jövőben. Olyan rossz érzés ezen nevet. Tudom, hogy csak... ez egy pozitív üzenet akarna lenni, hogy ne háborúzz, de bazzag. Milyen elcseszett rosszul hangzik el. Mi volt ez? Ez itt egy színházi előadás, ami szerintem borzalmas alatt. Ez nem klasszikus? Ez a Bang Bangból egy részet, csak ez nem, borzalmas, nem ismerjük ez fel, így, nem? Szerintem ez kegyetlen színvonaluli, ahogy itt elő van adva. Ez az a fajta színház, amit a ráz a hideg, az iskola, amit én gyűlölök, de oké. Okay. De hogy ez a demagóg izé is, hogy ez igazából a Orbán beszédét vezeti fel, ami valószínűleg végig arról fog szólni, hogy ha bal oldal nyer, akkor ti másnap mentek háborúba. Romokat épít, majd növesz, hadibány. Most miért táncol? Fordul itt ott, te a közember, rajta vesz. Az étke bócsink, rontja keset, lopják a zsoltját, fő kutyát, te csoda. Éreztem vissza ebbe az egész. Azt hittem, hogy ez csak egy ilyen pár perces performance, azok. Ez 11 percnél a felénél vagyunk. Azt hittem, hogy fogunk beszélni egy percet arról, hogy miért kellett a gyerekeket fölrángatni a színpadra. Nem akarok háborút! Én sem akarok háborút! Úristen. Nem akarták volna ezt egy kicsit egyszerűbbé tenni ezt az üzenetet, hogy megértsem? Szerinted itt mire akarhatok utalni? Szegény gyerekek, akkor mi van a gyerekvédelemmel, amikor propaganda célra használják, és most vajon mi köze ennek az egész, hogy nem akarok háborút, ordibálják a gyerekek, aztán feljön az Orbán, és arról beszél, hogyha nem rájuk... Egy esetben nem lesz itt háború. Hogyha rájuk szavazol. Amúgy kemény dolgokat mondott valóban az Orbán. Tehát gyakorlatilag elmondta, hogy milyen a háború, hogy akkor végig erőszakolják a nőket, mindenki meghal, mindent lerombol, atombomba, meghalunk mind. Vagy rászavazunk. Vagy mi győzünk, vagy ők. Harmadik út nincs. Csak harmadik világháború. Amúgy ez annyira gusztustalan, hogy lehet ezt védeni? Ez beszél. Ha nem rám szavazol, meg fogsz halni, és megerőszakolnak, és ezt mondja, és hát akkor muszáj rászavazni. Egyszerűen elképesztő, hogy lehet így kommunikálni. Nézd ezt a srácot, kijönt egy fiatal srác. Az van leírva a táblájára, hogy minőségi oktatást, használható egészségügyet. Szóval ilyeneket írt ki, és ez provokáció. Minőségi oktatást vették, szerintem provokáció. Jaj, nézzétek meg a szemüveges! Provokátor a szemüveges! Hú, hogy ki van rajta. Stabil gazdaságot, független közmédiát. Ilyen provokációkat írt ki, hogy minőségi oktatás. És teljesen ki voltak rajta. Én még egy trágárságot sem. Ja, még csak azt sem. Provokátor! Nézd, hogy ordibálnak neki. Egy diák, egy fiatal minőségi oktatást szeretne. Áldozat! Nem provokátor! Nem. Ez nekik a legnagyobb provokátor ott a békemenet, annak azért nem egész jól megúszták, nem? Nézd már Szedile. Nézd, Szedile a néni. Hajrá, magyarok! Takarítsd innen a minőségi oktatás. Egyikünknek sem volt. Hop-hop! Mi az ott? Az ott egy merch. Az ott egy jól van ez így merch. Ez igen, respect. Valaki kiment jól van ez így merchbe a békemenet. Na ha valami provokáció, akkor ez volt. Ezt a csávot békén hagyták. Azért, mert eltakarta a feliratot, látod. Igen, nem merte, azért. Nem tűnt föl neki. Menj haza! Menj haza! Menj haza! Menj az anyukádhoz! Menj az anyukádhoz! Aranyosok. Hát igen. És akkor itt mi volt? Hát itt csak az elején vannak ilyen jó megszólalások, ide kiemelték. A Zsilák Szilvia vagyok, a 24.hu-tól. Hát az engem nem érdekel. Tessék innet elkotródni, legalábbis én mellőle, mert nem vagyok hajlandó ilyen-olyan szarom, mit tudom én, médiának elmondani a véleményemet. Azért nézted az első sort, azért voltak itt arcok, ott van a Deutsch, Ott van a Bayer. Semmiért. Van itt mindenki. Balra ott van a Fási Ádám. Ja, ott az izé is. Öreg Bencsik. Bencsik. Az itt micsoda arcok vannak. Micsoda arcok. Jaj! Jaj, ne, ezt nem bírom többen. Ó, azért itt van a öreg Eddás sapkás ember. De le ezt a pólót lekopisztatta a másiktól, aki mindig ebbe volt. Hát igen, úgy tűnik, nem csak egy ember emelt egyfajta póló. Sok hibája van, túlsúlyos, ez sokan emiatt aggódnak, nagyon okos. Na, valaki aggódik. Sok hibája van, túlsúlyos, nagyon okos. Nagyon pontosan tudja, hogy mit akar. Ez a legnagyobb hibája, hogy túlsúlyos. A legnagyobb hibája, hogy túl precíz. De csak egy állásinterjú lenne, a Orbán Viktor és a Bencsiknek kéne az önéletrajzát megírni. Figyelj, azért ezt se hallottuk még onnan, hogy túlsúlyos. Akkor... Na, Bencsik aggódik érte. Hát megértem azért, hogyha valakinek, egy miniszterelnöknek szerintem lehetősége lenne minden. Egészségesen éljen. Igen, lehetne azt mondani, hogy figyelj, mostantól én miniszterelnök lennék, biztos meg tudnám oldani, hogy figyelj, akkor reggelire, ebédre, vacsorára egészséges dolgokat hozzatok. Lenne egy szakértő, aki segít a táplálkozásban. Még mindig szerintem egy kiadott zicser Magyarországon, ami elég elhízott ország, hogy közösen a miniszterelnök azt mondja, figyelj, átjátok azért, na, van itt azért egy kis fölösleg, és akkor mi lenne, kedves magyar nép, hogyha együtt ezt leadnánk, biztos más is szívesen beszáll ebbe az egészség hónapot lekopiszhatja, vagy éve. Én átadom, nagyon szívesen. Mindig kiírja videókra, hogy mit eszik, mennyiből, mert amúgy itthon az sem mindegy, meg hogy jó tanácsokat ad, befektet, felhívja a figyelmet az egészséges étkezésre, meg ilyenek. Szerintem ez egy lehetőségként is meg kell adni. Nekem nagyon szimpatikus lenne. De hát igen. Már látod, már ha Bencsik is aggódik, akkor azért már feltűnő amúgy a dolog. Látnánk, hogy elmegy sportolni, ami nem a foci, mert tudjuk, hogy csomó szerintem ember azt hiszi, hogy heti focizik. Egyszer elmegy ilyen kispályás focit passzolgatni, az nem váltja ki a sportot így önmagában. Ja, de azért remek kiindulás. Nem váltja ki a sportot. Azért menjetek el. Menjetek el, de ne hivatkozzatok erre, hogy én sportolok. Nyilván a Pík Gyurta Dani meg a hétvégente egy órát focizó ember között ránézésre is lesz különbség szerintem. Igen. Nem biztos, hogy sportolónak tartja magát, aki ezt csinálja, de szerintem Orbán már ezt se csinálja. Minek van egy stadion kert? Hát mert már nézi csak, már öreg. Amilyen korban van Orbán, mások még ultramaratonokat tudnak futni. Nyilván neki pont más dolga van, de korolyan. Az biztos, hogy arra talán, ha ő neki nincs is pénze rá, akkor a Orbán rá ennek, akinek nem tudom, most volt, hogy csak az órája 20 millióba kerül, a ruhái milliókba, biztos ad az apjának egy kicsit... Legalább befizethetné egy terembe. Vagy, tudod, ki segíthetne még neki, mert szerintem neki is egész sok pénze van, öreg Rogán. Van egy 444-es riporter, aki még nem esett ki egy ablakon, úgyhogy nézzük meg. Jó, van ez így. Ők Londonban találták meg most Rogánt. Elment BL-t nézni, és amúgy, figyelj, azt hallgassuk meg, hogy azért ha BL-t néz, akkor ez nem szarakodik. Nem csak így egy Airbnb-t kivesz. Itt a Hyde Park mellett London egyik legpatinásabb szállodájánál egy kicsit hosszabban tartott most ennek a videónak az elkészítése, hiszen eredetileg csak ennyit szerettünk volna mutatni. Londonban vagyunk, egy órával ezelőtt jött véget a Bajnokok Ligája döntője a Wembley stadionban, amelyen részt vett Rogán Antal is a családjával. Majd pedig eljöttek ide a Mandarin Oriental Hyde Park nevű hotelbe, ahol az elnöki lakosztályt választották maguknak. Azért ez korrekt, nem olyan elnöki lakosztályt választani. Figyelj. Az nem szaroznak. Most már, hogyha elmegyek Londonba, akkor elnöki lakosztályt választok. Persze, most mit ezért menjenek hostelbe? Amúgy az érdekes, hogy a 444 mostanában beláll ezekbe. Nem tudom, honnan kapja az értesüléseit, ugye múltkor azt az e-mailt, most meg azt, hogy hol van épp a Rogán. Ez valami belső körökből jöhet, de az biztos, hogy... Hát itt azért lehet, hogy most már kezdi zavarni a kormányt, amit csinálnak. Az elnöki lakosztályt nagyjából 3,5 millió forintnak megfelelő fontba. 3,5 millió egy estére, jó. Rogán hát most... vagyonos ember mondta. Vagyonos ember. Hát a... Tessék? Parkban sem lehetünk szabadon? De és ne arra, ugyan ez egy nagyon olyan szituáció, ami igen. Tudjuk, hogy... Igen. Én azt gondolom, hogy ezért elnézést is nem kérünk. Tartják tiszteletben a magánéletemet, amikor sétálunk a parkban, az finoman szóval erőstúlzás. Ezért elnézést is kérünk. Lehet, hogy ez is a vona is örült, amikor drónoztak a kertjében. A Rogán médiák, de az már más dolog. valakinek szabad. Viszont ön a kormány kommunikációért felelős miniszter, aki évek óta nem adott interjút, és nem... Maguknak, és tényleg megígérem. És ezt most föl is... Ezt most mi is írjuk föl amúgy. Hát igen. Hogy egy hét múlva, 10-én vagy 11-én adok önöknek egy interjút. Amikor eljöhetnek, akkor most békén fognak hagyni minket. Nézd, amúgy ez nagy, hogy ki tudták zsarolni egy interjút. Ez korrekt. Csak el kellett kapni a parkban. Ehhez ez kellett. De lehet, hogy a Rogán amúgy tök szívesen adna interjút, csak így nem is tudta, hogy kellene, hogy akarna. Abszolút. Kezed rá. Jó? 10-én vagy 11-én kapnak tőlem egy időpontot, kapnak egy interjút, és akkor az a kérésem... Bejön hozzánk a 444.hu-hoz? Hát inkább azt kérem, hogy önök jöjjenek ki. Szívesen megmutatom a Karmelitában a szobámat, ami olyan titokzatos helynek tűnik. Üljünk le, jó fej. Na, hát itt rendben van. Ja, utána szerintem, tehát ez kicsit már kínosan jön ki, hogy utána még kérdezgeti. Tehát megígérte, hogy megy, vagy hogy ad interjút. Valószínűleg sokkal jobban zavarba lettem volna, meg ki tudja, lehet, hogy az volt benne, hogy mi van, hogyha mégse jön el. Ja. Gyorsan, most biztosan lehet kérdezni. Hát ez már csak baráti csevegyen. Megígértem a gyerekeimnek. Elmondta, hogy hogy kerültek ide ezzel. Azért nem kevés. És nem én azt a jövedelem, hogy ha megnézi, azért a bevallott jövedelem, amivel rendelkezem, azért nem kevés. Amely nem bevallott, hát ez meg még több. Hát igen, ezt külön ki kell emelni. A bevallott, kevés. Mert ugye van egy találmány, amit az állam használ. Ja, igen, azt hiszem, neki van ez a titkosítási, nem tudom mi, vagy valami aláírás, vagy micsoda. Hát ez amúgy az egy kreatív dolog, hogy figyelj, hogy fizessünk ki Tóni? Hát mi lenne az én nevemen lenne bejegyezve tanulmány, amit most évtizedekig használni fog az állam nagyon sokat, csak nagyon sok pénzt kapok belőle, és azt mondják, kezdett rá. Mindez, hogy nem ez nem így működik, hanem ezt ő magának így kigründolta. Rájött, hogy hát ez kurva jó, végtelen pénzt tudok magamnak varázsolni, és akkor így megvarázsolta. Más kérdés, hogy ez valószínűleg nem túl legális. Ha nem azért használják ezt az állami intézmények, mert annyira a jó megoldás. Erről Szigártó is tudna beszélni, de gondolom más titkosításról van szó. Én azt a jövedelmet összesen nem magamra költöm, hanem leginkább a gyerekeim. Összekevertem, ez a Szijjártónak a tanálmánya? Nem, ez az övé, csak hát a Szijjártóékhoz törtek be most. Ja. És addig lemondhattam volna természetesen, de akkor meghoztam őket ettől az élménytől. Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtam. Ja. Vége még vicces szerintem. Ja, valóban. Nem, itt lekapcsoltad? Nem tudom, akkor nézzük. Búcsú kérdése. Nem várjuk az interjút, és még egyszer elnézést azért, csak hogy tényleg az a kérdés, ebben a helyzetben, a családomat, de talán nem is érti, hogy a sajtónak van. Semmiképpen sem. Jó? És ja, akkor adjunk rá kezet, hogy most béke hagynak minket. Abszolút, nem csinálunk több felvételt. Egy-két ilyen kis délutáni programunk van, sétálgatunk, ilyesmi. Jó? Rendben. Egyébként magángéppel jöttek? Ezt hadd maradjon az én dolgom. Milyen jót nevetne. Hát amúgy annyira adom, hogy itt elnöki laposztály, magángép, Ráhelnek is most így többet ér órája, mint egy lakás, és akkor így ezeken így jó elnevetgélni, hogy gyakorlatilag úgy élnek a kormány közeli emberek, mint a szupergazdagok. De nem csak úgy, hogy összespórolnak, hanem mint az ilyen Zuckerberg meg ilyenek. Hogy a legdrágább cuccaik vannak, elnöki lakosztály, magángép. Ez nem kibaszott ciki amúgy, hogy ez nem tűnik fel az embereknek, hogy értem, én szeretném, hogy meg legyenek fizetve a politikusok, de hát, hogy úgy élnek, mint bazdmeg a Elon Musk, ez elképesztő számomra, és ezt már nem is titkolják, hogy becsúsztanak a magángéppel, eljönnek, elnöki lakosztályk, igen, de hát mégis nekem. Azért most Ádám, a kormányban azért nincs sok ember, és van néhány kormánytag, nem tudom. 15. Most ez komolyan, ezek az emberek... Nincs a kormányban például. Pont nincsen. Meg egy csomóan. De ő meg a miniszterelnöknek az lánya, és akkor ezek az emberek nyomorogjanak, Ádám. Nyomorogjanak egy nem elnöki lakosztályban, hanem mondjuk a harmadik legdrágább szobába menjen. Nyugosan. Hát most ez hogy néznek ki? És akkor ott azt mondanák, hogy így valaki kinyitja az ajtót, és akkor ott ül egy ilyen iszét, egy kinyitható műanyag széken, egy felmosó fával így betámasztva a sarokba, egy ilyen koszos kis szobába a miniszter. Amit suga lesz szerintem az, hogyha valaki csak azért, hogy kiruccanjon egy foci meccs, és másnap jönnek mondta is, hogy hétfőtől dolgozik, arról, hogy kiruccanj, és foci meccsen vagy nem is a szállodában, akkor is az 3,5 milliós elnöki lakosztályt veszed, hogy aludj valahol. Az azt sugalja, hogy ezt nem összekapargáztad, ezt a 3,5 milliót arra, hogy most itt megszállj, hanem az, hogy most 500 000-et fizetsz ki, vagy 3,5 milliót egy estére, az neked mindegy. Szóval ha valakinek csak így, csak egy alvásra három és filmjéres lakosztály van, az azt jelenti, hogy ő neki milliárdjai vannak, mert akkor annál a színnél van az, hogy ez már ez a pár millió nem számít. Ez... Hát ez belefér a havi büdzséjébe, amiből havonta él. Ami, tehát nem éri föl ezt a vagyont, persze, hanem ez folyamatosan növekszik, és amit kitermel pluszt, abból egy részéből él ő, és abból az egy részéből az nyugodtan kifizethető, tehát hogy most akkor 3,5 milliót kifizet, igen, egy lakosztályért. Amilyen állap, bár tudom, hogy nincs szegénység, mondta Megafon, aki éppen nagyon kivan arra, hogy kapunk 5 milliót kamerákra, és a Rogán 10 milliókért volt kint foci meccset nézni, de ha mégiscsak van szegénység, és azért lenne mit rendbe tenni ebbe az országba, akkor különösen rosszul érezni magam kormány alkalmazottként, hogy elnöki lakosztályokba szállok meg, miközben az országom éppen lassan a legszegényebb EU-s ország, de szerintem nekik ilyen lelkiismereti problémájuk nem lesz mostanában, szóval ezen se aggódom. Fura amúgy tényleg. Hogy hogy lehetett őt teljesen elvonatkoztatni? Hogy, ahogy itt most írta valaki, hogy 2 millió ember létminimum alatt él, és ja, te meg rázod a rongyot. És nem azzal van a gond, hogy a miniszter, vagy a miniszterelnök, vagy mit tudom én, jól él, meg gazdag, meg nem osztja szét a csövesek között az összes pénzét, hanem az, hogy tényleg nem nagyon látjuk még a törekvést se abba az irányba, hogy a szegénység mondjuk fel legyen számolva, meg a társadalmi egyenlőtlenségek. Mindegy, de csak kell, hogyha nem Orbán, az a másnap mész a háború. Na igen, hát mondjuk az, a behívót ezt nem kéne megkapni. Látod, hogy közben a KDNP... A gyerekek is ordítottak, nem akarok háborút, nem akarok. Ez nem győzött meg? Akkor semmi. Nem is tudok mit reagálni erre, Ádám. Inkább azt mondom, amit a KDNP reagált, hogy a Gyurcsányéknak a történelmi bűne volt a sorkatonaság felszámolása. Ezt mondta a KDNP? Beszéljük meg, hogy mit kommunikálnak, mert néha zavar van, úgy érzem. Remélem, még jön még egy nagy lőszergyár Magyarországra, hogyha már úgyse szeretnénk célpontok lenni, és akkor ez a majd valószínűleg megoldódik minden. Na jó, ez volt már a Jól van ez így. Ez a hét sajnos ilyen lesz, ahogy fordulunk rá a választásokra, utána meg majd szusszanunk, és nem kell. De azért más híreink is vannak, nem csak politika, de sajnos ez tömény lesz ez az utolsó hét szerintem. Nagyon sok világba kitekintő hírünk van amúgy, és szerintem nagyon érdekesek is, de ma sajnos nem volt erre idő, és még a Győzikét sem néztük meg, ahogy a Marics Peti elhívásával kampányol. De igen, ez az utolsó hét a választások előtt, nyilván sok dolog fog még történni, és nekünk pedig foglalkoznunk kell ezekkel a dolgokkal, amik történnek, mert különben soha se onnan nem tudnátok meg, higgyétek el, nekünk sincs kedvünk olvasni ezeket a híreket. Nagyon mindenki művelt. Egyre kell figyelnünk, hogy nehogy rosszat mondjunk a Magyar Péter, mert hisztizni fognak a szektája. De hogyha meg nem mondunk rosszat, akkor egy másik szekta fog hisztizni, de most toljuk a szekerét. De a Magyar Péter szekta a legszörnyűbb ilyen szekta tekintetben, most szerintem borzalmas rossz. De mindegy, oké, menjünk tovább. Amúgy az albumot, az AI albumot azt feltöltöttem, de még napok mire jóvá hagyják. Ha mindent időben jóvá hagynak, pénteken megjelenik minden dallal együtt. 16 dal lesz rajta, és nagyját már tudjátok milyeneket. Az jön, és akkor még rá meg hallgattatjátok a Rogánszos dalt is. Oké, akkor ennyi volt mára. Folytatódik a Jól van ez így maraton a héten, és holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Én ott leszek, egyetek ott is.